بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان تاريخ 25 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Tauhid Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تليانزا كتك فيكاو في البيتا باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. تكسوما آية ya kwanza iliyotajwa katika mlango huu na ya pili. Na al-musannif rahimahullah akanukuu maneno al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala yanayofungamana na yale aliyozungumza katika kitabu katika mlango huu. Qala rahimahullah, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah fi al-ayati al-ula. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi akizungumzia aya ya kwanza iliyotajwa katika mlango huu, yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi ظن الجاهلية. في زاد المعاد كتير كتابو شاكي زاد المعاد في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد أكيوا أزنغمزيا يلي يليقوا كتير فيتا يا أحد ناكتاجا fawaid zinazopatikana katika vita kama vile. Wamunasabatu dhikri kalamihi huna tawdihu maana al-ayati al-karima. Munasaba kutaja maneno Ibn al-Qayyim hapa ni kuwa maneno yake hapa yataeleza na kuiweka wazi ile aya tukufu. Qala rahimahullah, fusira hadha dhann, imetafsiriwa hii dhanna iliyotajwa katika aya al-madhkur fi qawli ta'ala yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi. Fusira hadha dhann, hii dhanna iliyotajwa katika aya imefasiriwa bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu, wa Allah subhanahu wa ta'ala hata mnusuru mtume wake. Ndiyo dhanna waliokuwa naye wanafik kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hata mnusuru mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa anna amrahu sayadhmahillu ay yadhhabu wa yatalasha hatta la yabqa lahu athar, na kuwa jambo lake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam litaisha litaondoka na kuisha, hakutabakia athari yoyote ya da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo wanavyodhania mpaka leo watu wa batil. Watu wa batil katika mujtama utawakuta hivi ndivyo wanavyodhania kwa watu wa haki, hasa wakiona kuna udhaifu fulani uliopatikana kwa watu wa haki. Waacheni, baada ya muda yote atasaudika, yataondoka. kutabakia jambo fulani. Haya mambo yako. Nakumbuka vizuri wakati mwanzo watu walipokuwa wakifahamu ad-da'wa as-salafiyya, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, ilikuwa na upinzani mkali sana. Mkali. Bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma yatihim ta'wilu. Wengi walikanusha jambo ambalo hawana ilmu nalo. Wengi sana. Mtu apinga kwa sababu ya kupinga, si kwa sababu ajua kile anachokipinga nini. Ni lau kama ataulizwa wewe wapinga nini, hajui apinga nini. Basi vile tulivyokuwa, basi tutakubakia vile vile, hatutaki kubadilika na kuifuata haki. Nakumbuka vizuri nikimsikiliza mmoja wao katika redio, nikimsikiliza mwenyewe akizungumza, akasema hii kazi ndogo sana nitaifanya mimi, nitahakikisha nimeiua hii dawa hapa. Tena kwa tabajjuh, mimi nitahakikisha nimeiua na kuimaliza kabisa. Jur'a, jur'a ya hali ya juu. Falhamdulillah, kila siku zikisonga watu wazidi kufahamu, mpaka yeye pia mfahamu. Sina haja ya kumtajia mtu hapa, lakini yeye pia mwisho akafahamu kuwa tulikuwa katika makosa. Hajafuata, lakini yajua kuwa alikuwa katika makosa. Kwa hali ya watu ambao wana fikra za kijahilia, za kijinga, wao waona kuwa ile haki inapokuwa na udhaifu fulani, basi haki kama ile haitanusuriwa. Lakini mtu wa haki daima atakikana aishi akiweka mbele ya macho yake, wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Ishi na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna lananṣuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun 'aziz. Hizi ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala azitoa wazi kabisa, usiwe na shaka nazo, kuwa haki siku zote itabakia kuwa shindi. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika nuniya akasema, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab. Haki ni yenye kunusuriwa, wa mumtahanun, na katikati pale itapata mtihani na misukosuko. Fala ta'jab fahadhihi sunnatur rahmani. Usistaajabu, hii ni njia Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika huu ulimwengu, kuwa haki itapata mtihani, lakini mwisho wa kuisha ndiyo itakayoshinda, haizami. Hata Makuraish waliposikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina al-Walid ibn al-Mughira, Abu Jahal na wengineo waliokuwa wakija kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'ani usiku, khufiatan, kwa kujificha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali swala ya usiku, huja wakamsikiliza. Katika maneno aliyozungumza baada ya kugundua kuwa kumbe siku peke yangu, al-Walid ibn al-Mughira akiangalia hivi, wakati wa kuondoka, mwana Abu Jahal pia iwatoka, amwana fulani pia iwatoka, mbona nyinyi mwaja hapa? Mwajua kama Makureishi wakiwaona mwafanya hivi, wote watawafuata nyinyi, pengine watamsikiliza huyo mtu. Kwa hivyo tuahidiane kesho hakuna kuja hapa. Sawa sawa, siku ya pili wote waje, kila mmoja sema mwenzangu haji leo. Wakimaliza wakutana, situsema jana hatuji, kesho basi hakuna kuja. Waje mara ya tatu, kisha wakakaa wakazungumza, lakini hebu tusemeni ukweli, haya maneno ni nini haya? Mbona maneno ya ajabu? Mbona maneno ni ya ajabu kiasi cha kuwa yavutia mtu kuyasikiliza? Ni Qur'an. mmoja akasema sahir, qala wallahi alimna sihr wasahara fama huwa bisihr, sisi twajua uchawi na wachawi, huu si uchawi na nyinyi mwajua si uchawi. Kahin, sisi twajua saja ya kuhani si hii. Kadha wa kadha, al-Walid ibn Mughira akamwambia inna alayhi la halawa, haya maneno yana utamu, na katika maneno aliyozungumza akasema wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi, haya maneno yatakuwa juu, hakuna chochote kinachoweza kuwa zaidi ya hii, haki itakuwa juu tu. Na ili jambo walikuwa wao wakilijua na walikuwa wakifahamu kuwa kweli iko siku Allah atamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kibri walichokuwa nacho wakamkanusha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wako watu waliona dhanna ya kijahilia, lakini wewe Muislamu, wewe mtu wa sunna, natakikana uwe na fiqa na iman kuwa Allah subhanahu wa ta'ala maadamu kwa katika haki atakunusuru. Qala wa anna ma asabahu lam yakun biqadari Allahi wa hikmatihi, na kuwa kilichompata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hakikuwa kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala wala kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii pia ni tafsir pale juu zilizosoma fusira, aeleza zile tafsiri zake. Fafusira biinkari alhikma, ay fusira hadha adh-dhann bi thalathati tafasir, hii dhann imetafsiriwa kwa tafsiri tatu. Na hapa pia akataja tafsiri nyingine, fafusira biinkari alhikma ay anna ma ajrahu fi waqa'ati Uhud lam yakun li hikmatin baligha, kuwa yale ambayo Allah ameyapitisha katika vita vya Uhud hayakuwa kwa hikma iliyo na upeo, ni hikma ya hali ya juu kabisa. Wa hiya allati ashara ilayha biqawli ta'ala waliyabtali Allahu ma fi sudurikum, ili Allah apate kuyatahini na kuyaonja aliyoko katika vifua vyenu. Waliumahisa ma fi qulubikum, na kuyatakasa aliyoko katika nyoyo zenu. Yarhamukallah, wallahu alimun bidhati sudur, na Allah ni mjuzi wa vilivyomo vifuani. Hii ni hikma Allah ameitaja, kwa nini ameyapitisha yale aliyopitisha katika vita vya Uhud. Wanafiki wakasema hikma gani, hikma ipi, watu wameuawa, watu wamekadha, watu na kadha. Sema hikma, hakuna hikma yote ya maana katika hili jambo kufanyika, ni kama wasimama dhidi ya kadari ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inkari alqadar ay annahum law ata'una wa lam yakhruju ma qutilu, wanafiku walikuwa wakisema law kama wangetusikiliza sisi wasingekwenda kule Uhud, wasingeuawa. Kuni kama wakanusha qadar, na Allah ndiye aliyekadiria kuwa waende pale wauawe wale watakaouawa. Kwa hiyo wakawa ni kama wakanusha qadar. Wa inkari an yatimma amru rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na kukanusha kutimia amri ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na mtume sallama alikuwa akiwaahidi masahaba wake, wallahi la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-laylu wan-nahar, hili jambo litafikia kokote ambako kwaingia usiku na mchana, hii dini itafika huko. Bimaana maadamu ni katika hii ardhi, ni katika huu ulimwengu, basi Uislamu utafika tu, hakuna anayeweza kuzuia. Bi'izzi azizin au dhulli dhalilin, kwa izza ya yule mwenye kuwa na izza na utukufu, Uislamu utafika hata kwa udhalilifu wa kuwadhalilisha kufaru. Izzun yu'izzu Allahu bihi al-Islam au dhullun yudhillu Allahu bihi ahla al-kufr, kwa njia yote Uislamu utafika. Mtume salama hii ahadi ameitaji. Wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr. Azungumza maneno akiwa wapi? Makka. Khabbab ibn al-Arat alalamika kwa Mtume salama adhabu wanaopewa na washirikina wa Quraysh. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu alivuliwa nguo juu, akawakishwa maungo wazi, kisha yakawekwa makaa ya moto, kisha akachukuliwa kwa nguvu akalazwa juu ya makaa ya moto mpaka mgongo wake ukawa na tundu umetoboka toboka, yale makaa yamezimika kwenye maungo yake. Kaja mbio kwa Mtume Muhammad, ya Rasulullah, akamuonyesha, ala tad'u lana ala tastansir lana, tuombe Mungu basi, tuombe Allah tunusuru. Mtume sallama yuko chini ya Kaaba amekaa, akamueleza yale yaliyojiri kwa wale waliokuwa kabla yao, kuwa alikuwa kiletwa mtu akitiwa ndani ya shimo akikatwa vipande viwili kwa msumeno, fayushaqqu nisfain bil minshar, si kwa upanga, msumeno ule wa kukata mbao ule aikiwa katikati ya kucha ya kichwa, kisha ule msumeno wasukumwa mbele nyuma, fayuj'alu nisfain, mpaka iwakatwa vipande viwili, wayumshatuna biamshatin min hadid, na walikuwa wakichanuliwa kwa machanuo ya chuma, ma baina adhmihi wa lahmihi, maana wakidungwa wakichambuliwa nyama zao kwa machanuo ya chuma, la yarudduhu dhalika an dinihi, lakini hilo haliwarejeshi nyuma wao kuacha dini yao, walishikamana na dini yao kisawa sawa. Kwa ikiwa nyinyi mwaadhibiwa, nyinyi mwapata tabu, jiweni kulikuwa na watu kabla yenu walipata tabu kwa ajili ya hii dini. Tabu sana. Hata leo ukiangalia ile tabu wanaoipata watu na ukapima ile tabu walioipata masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakuta wao waliadhibika, walipata tabu sana, lakini Allah akainusuru hii dini. Wakati wote jambo lolote linalowapata Waislamu, hata ikiwa dhahiri yake mtu anaweza kuliona ni baya, lakini Allah hulifanya kwa hikma kubwa sana ndani yake, wala lisiwavunje moyo, mukafa moyo mpaka mkafikiria kuwa Uislamu hautasimama. Wallahi Mtume sana usema, wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-rakib min Sana'a ila hadra maut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Nyinyi mna haraka bwana, mna haraka sana. Umeona mtu lini lini lini, ukimwangalia yeye mwenyewe yuko mbali kabisa na Uislamu, yuko mbali na Uislamu katika maneno yake, yuko mbali na Uislamu katika vitendo vyake, yuko mbali na Uislamu katika mambo mingi sana. Kisha wewe wazungumza na kusema mpaka lini? Kaa chini usome Uislamu, ufuate, utabikishe katika maisha yako. Allah ashakuahidi, wala yansuranna Allahu man yansuru in tansuru Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Lakini yote hayaji kwa usiku mmoja na mchana mmoja, usitarajie hivyo. Haya yatakuja watu watakaporudi kikweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa inkari an yatimma amru rasulihi wa an yudhhirahu ala ad-dini kullihi. Pia wakawa ni wenye kukanusha kuwa Allah hawezi kumjaalia mtume wake ile dini aliyokuja nao ya Uislamu kuwa ndio shindi juu ya dini zote za batil. Wa hadha huwa dhannu as-sawi alladhi dhannahu al-munafiquna wal-mushrikuna fi surati al-Fath. Na hii ndio dhanna mbovu waliokuwa nayo wanafiq na washirikina iliyotajwa katika surati al-Fath. Wa innama kana hadha dhanna as-sawi, na hii ilikuwa ni dhanna mbovu. Kwa nini? Liannahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu, kwa sababu ni kudhania dhanna ambayo hailingani na Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yaliku bihikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi sadiqi, na dhanna ambayo hailingani na hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, sifa zake njema Allah subhanahu wa ta'ala, na ahadi yake nzuri ya ukweli. Faman dhanna annahu yudilu al-batila ala al-haqq idalatan mustaqirratan yadhmahillu ma'a al-haqq, yoyote ambaye atadhania kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yudilu al-batil ay yaj'alu lahu ad-dawlata wal-ghalaba, kuwa Allah ataifanya shindi batil daiman abadan, itakuwa batil yenye kushinda kiasi ambacho haki itapotea. Au ankara an yakuna ma jara biqadaihi wa qadari, au akakanusha kuwa yale yaliyojiri kama yaliyojiri katika vita vya Uhud ni kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au ankara an yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqu alayha alhamd, au akakanusha kuwa yale mambo ameyakadiria Allah kwa hikma iliyo na upeo wa hali ya juu kabisa, yastahiqu alayha alhamd, astahiqu kusifiwa kwa kile kilichotokea. Bal za'ama anna dhalika limashiatin mujarrada, akadai kuwa hili jambo ni basi tu Allah ametaka liwe. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hiyo ndiyo dhanna ya wale waliokufuru, kwa hili jambo limekuwa tu halina faida yoyote. Fawailu lilladhina kafaru minan nar, ole wao wale waliokufuru kutokamana na moto wa Jahannam. Kisha akasema maneno mazuri sana, sema wa aktharu nnas, wengi katika watu. So, basi hivyo vita vya Uhud hapa azungumzia sasa hivi leo sasa waqi'a. Wa aktharu nnas yadhunnuna billahi dhanna as-sau fima yakhtassu bihim wa fima yaf'aluhu bighayrihim, wengi katika watu humdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhanna mbovu kwa yale yanayowahusu wao yanayowapata na yale yanayowapata anawafanyia wengine, yale ambayo Allah huwafanyia wengine. Mtu akipatwa na mtihani tu, muangalie ile hali yake anavyokuwa. Au mwenzake akapatwa na mtihani, mshasikia mara ngapi? Mpaka pengine katika Waarabu wanamsema sema wallahi maistahili, hastahili kufanyika vile. Ah fulani wallahi mtu mzuri bana, hastahili kupatwa na jambo kama hili. Yani wewe wafanyia i'tiraf na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kama waona fulani hastahili kuwa vile, na ni jambo ambalo Allah amelikadiria kwa hikma kubwa ambayo ndani yake kuna khairi kubwa ambayo mimi na wewe hatujui. Kwa wengi katika watu utaona katika hali kama hii. Wala yaslamu min dhalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi sadiq, na hakuna anayesalimika kutokana na hili isipokuwa yule anayemtambua Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake na sifa zake na hikma Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwa ajili yake hufanya mambo na sifa zake njema na ahadi yake ya ukweli. Kisha akasema falyatani llabibu nnasihu linafsihi bihadha, yule mwenye akili anayejipendelea khairi nafsi yake hili jambo awe na ihtimam nalo kubwa sana. Waliyatub ila Allahi wa yastaghfiruhu min dhannihi bi rabbihi dhanna as-sau, na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na aombe maghfira kwa kule kumdhania kwake mula wake dhanna mbovu. Walau fattashta man fattashta, na lau kama utachunguza yule utakayemchunguza, la ra'aita indahu ta'annutan 'ala al-qadari wa malamatan lahu, utamuona mtu kama yu indahu ta'annutan 'ala al-qadari i'tiradan wa iftiradan 'alayhi, ni kama ana upinzani na qadara, na kama ataka kadari iende vile anavyotaka yeye. Ingekuwa hivi, ingefanyika hivi, ingelikuwa bora zaidi. Kwa nini imetokea hivi? Kamuona ana taannut na qadar, kadhalika ana lawama. Na linapompata jambo utaona ile lawama inakuja. Wa annahu kana yambaghi an yakuna kadha wa kadha, sema ilikuwa yapasa iwe hivi na hivi, si vile. Fa mustaqillun wa mustakthirun, watu wako tofauti min hadha al-i'tirad ala al-qadar, wengine wamepita mipaka mpaka kusema kwa nini mimi si yule. Wallahi kuna baadhi ya watu mpaka wafikia kusema kuwa kwa nini mimi nimewekwa hivi, fulani ampewa hivi, kwani mimi nina nini? Kama mmoja katika wale mulhidin, Allah subhanahu wa ta'ala hawa falasifa aliwapa zaka, lakini ma u'tu zakaan, walikuwa na uwerevu lakini hawakutakasika katika nyoyo zao. Ndio maana utasikia maneno ya ajabu akizungumza mmoja katika falasifa, msahau jina lake, alikuwa wakati wa khilafa ya dawla al-Abbasiyya, wakati ambapo walikuwepo watu kama hawa wakikifiri mpaka zikaja mafitna ya khalqul Qur'an na nyinginezo. Amekaa katika daraja, ikapita maukib, farasi amebeba mizigo na nini, kasema liman hadha, ya nani? Akaambiwa lihadimi amir almu'minin, hiyo yote ni ya mfanyikazi wa amir almu'minin. Kapita mara, ukapita msafara wa pili umejawa vijakazi na nini na watumwa, akauliza liman hadha, akaambia pia ili khadimi amir almu'minin, alikuwa yuaguria nafikiri pale mfanyikazi wa amir almu'minin yake. Mara akapita huyo khadim naye amekaa pale chini, akamwomba, alikuwa na njaa sana, akachukua kipande cha mkate akampa, kisha akaenda. Ngalia mulhidu akasema nini, akasema amma dhaka falikhadimi amiri almu'minin wa hadha likhadimi amiri almu'minin, amma ana famali illa kisrat khubz, mimi ndio napewa kipande cha mkate. Mfanyikazi yule anishindi mimi kwa akili. Failasuf amesoma yajiona ana dhakaa, mfanyikazi wa amiru almu'minin na vitu vyote hivi, mimi ndio napewa kipande cha mkate. Eti azungumza haya maneno dhidi ya nini? Dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kadari iliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Uffilla, na hawa wako wangapi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Wallahi lau kama watu wangelikuwa wajua ile hikma iliyoko katika yale na wakadiria Allah subhanahu wa ta'ala, hawangekuwa na maneno ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, wasingejua namna gani wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo yaweza kukupata ukayaona wewe ni shari, lakini wallahi Allah akapitisha kheri ndani yake ambayo hukuitarajia. Na hili la shangaza kwa sababu kila mmoja takriban yashampitia mambo kama haya. Kila mmoja akiangalia katika maisha yake atakuta kweli kulikuwa na wakati jambo fulani limenipata mimi nikaona ni shari, kisha baadaye nikafahamu ilikuwa ni kheri. Sasa hili ilikuwa ni ibra kwako wewe, kwa kila ninalokupata basi likadirie kwa namna hii. Usifanye i'tiraz na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine hata waulizwa maswali ya ajabu, mimi naomba hiki napewa kile. Ikiwa unaomba hiki ni chaguo lako, ikiwa umepewa kile ni chaguo la Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mjuzi wa kila kitu. Wengine mpaka omba dua, naomba naomba naona sipati, ndio hupati wewe. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe ambaye wasema da'autu da'autu da'autu fala ara yustajabu li, sioni kama mimi nafanya nini nakubaliwa maombi yangu, wewe ndio hutopata kile unachokiomba kabisa, ukipati wewe. hujui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda kile ulichokiomba amekiweka mpaka kesho akhira, siku ya kiyama, wakati wewe ni mhitaji Allah akakupa wakati ule wahitaji. Lakini azumat ad-dunya fi qulubi ba'd an-nas, hii dunia imekuwa ni kitu kikubwa katika nyoyo za baadhi ya watu, yani yeye aona basi hapa duniani ndio ashafika. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sema, wafattish nafsak, jichungue nafsi yako, jichunguze nafsi yako, hal anta salimun, je umesalimika, fa in tanju minha ay min hadhi alkhasla, ikiwa utaokoka kutokana na sifa hii, tanju min dhi azimatin ay an amrin dhi musibatin azima, utakuwa umeokoka kutokana jambo lililo na msiba mkubwa, mshukuru Allah. Wa illa fa inni la akhaluka ay la adhunnuka, pia la ikhaluka bikasri alhamza sasa la ikhaluka, wa illa fa inni la ikhaluka bikasri alhamzati ay la adhunnuka, sidhani wewe najian min al-i'tiradi ala al-qadr, sidhaniku utaokoka kutokamana na kufanya i'tirad na upinzani juu ya qadar, ni wachache sana wanaosalimika kutokamana na jambo kama hili, wachache sana. Na haya maneno uliyosikia hapa yaliyoelezwa na wanaovioni, ni wangapi katika watu waelewa? Ikiwa hutosoma tauhid na kusoma jambo hili kuwa ni makosa, lini utajua kuwa ni makosa? Hebu wafikirie wewe mtu ambaye maisha yake hajasoma hata kitabu kimoja cha tauhid, kuna mambo mangapi atakuwa yuateleza bila yeye kujijua katika mambo yanayofungamana na asili ya dini yake? Mangapi, mangapi na mangapi atateleza. Kisha leo lau kama mtu ataizungumzia sana tauhid, kuna baadhi ya watu wa basi kila siku hawa hawana mazungumzo mengine tauhid, kwa sababu ndio asili ya dini yako. Lau kama ile asili itaharibika, basi jengo lote litakuwa halina faida yoyote, msingi ushafu, sio madhubuti, jengo lote unalojenga litaanguka. Na wengi katika watu haya hawayafahamu, utaona na i'tirab na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja ajichunguze nafsi yake, atajiona kuna mahali ameteleza katika hili, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.